إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu rasul alayhi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan kama qala subhanahu شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله سبحانه وتعالى حكويشيه كسيما أميترمشة القرآن دانيا ميز ورمضان لكن الله سبحانه وتعالى كيندريه كسيما هدى للناس هل يكوى هي قرآن لمونغوز كواتو وبينات من الهدى والفرقان الله سبحانه وتعالى أميترمش قرآن نان يمويس ورمضان قرآن لكلام الله لمنين يحكي الله سبحانه وتعالى قرآن الله سبحانه وتعالى أميترمش لمونغوزك واتو قرآن إنا وبينشي واتو yale ya wajibu katika dini yao yale ya muhimu katika maisha yao Qur'ani ni furqan alladhi yufarriq baina alhaq walbatil Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya Qur'an maneno yake haya ameyajalia ni furqan yanafarqisha baina ya haqqi na batil ni furqan yanafarqisha baina ya kizuri na kibaya Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'an kwa ajili ya kumtia nguvu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa maana ndio muongozo atakayotumia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwaongoza watu Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwenye aya nyingi katika Qur'an kuhusiana na Qur'an Qur'ani ndiyo mwongozo wa watu kwa ujumla inna hadha alquran yahdi lilati hiya aqwam Allah anasema hii Qur'an yaongoza katika njia ya sawa, yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akisimulia majini walipokwenda kwa bwana mtume, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu, aya inofuata Allah akasema wale majini waliporudi kule wakawaambia, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim. Majini walipoisikia Qur'an, majini walipoisikia Qur'an wakarudi kwa jamaa zao, wakawaambia jamaa zao, sisi tumesikia maneno, tumesikia kitabu, kwa maana mafunzo yaliyomo ndani ya kitabu wameisikia Qur'ani. Wakawaambia watu wao, hichi kitabu chaongoza, yahdi ila alhaq, kitabu hichi chaongoza kabisa katika haq, kitabu hichi kinaongoza katika kweli, kitabu hichi chaongoza katika usawa, yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim. Ayuha almuslim, hawa ni majini wameisikiza Qur'an. Majini wakaondoka wakarudi kwa majini wenzi wao, jamaa zao, wakarudi hali ya kuwa ni waonyaji, wakawaambia majini wenzao, enyi jamaa zetu, enyi watu wetu, sisi tumesikiza kitabu, kitabu hichi unzila min baadi Musa musaddiqan lima baina yadaihi, kitabu hichi chayaunga mkono yote yale yaliyokuja kabla ya kitabu hichi, yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim. Ndugu zanguni, huu ni mwezi wa Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa anakutana na Jibril kila usiku akimsomesha Qur'an, na akiamka asubuhi bwana mtume alayhi salatu wa salam anakuwa ni ajwadin nas. Kwa nini ilikuwa Jibril anamsomesha mfanyia ardh bwana mtume sallam Qur'ani ndani ya mwezi huu? Huu ni mwezi wa Qur'an. Hii Qur'ani, ndugu zanguni, ndio utatuzi. Ununazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatu lilmu'minin, Qur'ani ni shifa, ndio solution, ndio tiba, ndio utatuzi wa maradhi yote, maradhi hisia, maradhi ya kiwiliwili, maradhi tunayoyaona, maradhi ya nyoyo tusiyoyaona. Qur'ani ni shifa, Qur'ani ni ponyo. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka kuielekea Qur'an, anatutaka kuielekea Qur'an, kwanza kuiamini Qur'an, kwanza kuiamini Qur'an kwamba ni kitabu Allah, ni munazzal, ni kitabu kilichoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluqin, hii si kiumbe, Qur'ani si kiumbe, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, haya ni maneno yatokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni maneno yanayorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilayhi ya'ud qawlani 'inda ahli al-'ilm ay yusabu ilayhi, maneno haya yanasibishwa kwa Allah, au ilayhi ya'ud fi akhir az-zaman yurfa'u al-Qur'an, katika akhir az-zaman Qur'ani itarufaishwa yote, min suduri an-nas, kutoka katika nyoyo za watu, katika masahif watu wataamka, hakuna chochote, masahif zitabakia karatasi tu. Wakad saha dhalik, imesihi hiyo, walohifadhi wataamka, hawana Qur'ani. Nas'alu Allah salamata al-afiya, hiyo ndio akhiru zaman. Kama mwalimu aliandika ubaoni aya, kumekucha, hakuna tena aya iliyoandikwa. Waislamu wanapaswa kuiamini Qur'an. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayk. Waumini wa kweli ni wale ambao wanaamini kitabu ulichoteremshwa wewe. Wa ma unzila min qablik. Ni Waislamu wangapi wanaiamini Qur'an? Imani ya kweli iliyojikita katika moyo, imani inosadikishwa na ulimi wa Muislamu, imani inosadikishwa na matendo, ni Waislamu wangapi? Ndugu zangu, ni maadui wa Uislamu wamefanya juhudi za muda mrefu, hususan katika wakati wa ukoloni. Wakoloni walikuwa na malengo maalumu, na nyinyi mnajua malengo, mnajua magrupu ya ukoloni yakiwemo wamishonari. Watu walikuja na malengo maalumu, wakaanzisha taaluma, wakaanzisha maskuli, wakaeka walioyaeka katika hayo maskuli, zikiwemo nidhamu mbalimbali, zikiwemo baadhi ya maudhuati mbalimbali, baadhi ya afkar na mifumo mbalimbali. Lakini malengo yao ilikuwa hasa ni kuwaeka mbali Waislamu na dini Uislamu. Watu wakahimizwa sana kusoma maskuli, kupeleka watu maskuli, watu wakapapia elimu hizo, wakasomeshwa na visuruali vipande wakakubali, wakaenda msikitini wavaa suruali ndefu, wakaenda shule wavaa suruali vipande, watoto wakaenda madrasa wanafunika vichwa, wakaenda shule wafuniki vichwa, watoto wakaenda madrasa wanavaa nguo ndefu, wakaenda shule wanavaa visketi. Walikubali, Waislamu waliandaliwa, wakakubali kabisa bila ya bakora, wakapapia maskuli na hizo taaluma zilizoanzishwa katika maskuli. Lakini malengo yao yametimia. Waislamu wengi wanaishi kama wapagani leo. Waislamu wengi wanaishi kama wapagani, kwa maana hawana time kabisa na dini, hawana wakati na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wengi wanajua mambo mengi makubwa, lakini Waislamu wengi hawajui Qur'an. Waislamu wengi hawajui Qur'an, na hawajui Qur'an kwa sababu hawana imani ya kweli kuielekea Qur'an. Hawana imani ya kweli kuielekea Qur'an, ndio maana watu hawana time na Qur'an. Ni wajibu wetu kuiamini Qur'an, ni kitabu cha Allah. Qur'an ni mwongozo wa maisha yetu, Qur'an ndio utatuzi, Qur'an ndio ponyo wa matatizo tunayoyaona yote yote mnayoyaona. Allah subhanahu wa ta'ala ameshaekea ufumbuzi katika Qur'an. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, kila kitu Allah anasema fassalnahu, tumekipambanua, tumekihukumu, tumekieka wazi tafsila, kila kitu. Qur'an ni tibyanun likulli shay, kila kitu, likulli shay'in. Haihitaji watu wanaojua lugha wanajua likulli shay'in. Qur'an ni tibyan, ni ufafanuzi. Qur'an inabainisha kila kitu. Waislamu tusengeni hangaika, Waislamu wasengeni hangaika kutafuta utatuzi wa mambo. Kama watu wenge ilifahamu Qur'an, wakaiamini Qur'an, wakashughulika na Qur'an, wakasomesha wake zao watoto wao Qur'an, walimu wakafanya juhudi za kuisomesha Qur'an kikweli, huo ndio muongozo wa maisha yetu. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Aliambiwa Adam na Hawa mkewe pamoja na Iblis, kiteremka huko duniani, teremkeni nyote. Fa imma, ikiwa utakujieni mwongozo, ikiwa utakujieni mwongozo kutoka kwangu, wale watakofuata mwongozo hawatokuwa na hofu wala hawatohuzunika. Adam pamoja na mkewe wamezaa kizazi, ndio hichi. Hichi ni kizazi cha Adam. Kizazi hichi kwa wakati huu kikaletewa mtume ambaye ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah akampa Qur'an ndio mwongozo, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim. Huu ndio mwongozo wetu sisi, kwa kuwa ile khitabu ya Adam na Hawa na Iblis ilikuwa ni am, watu watakaofuata mwongozo ambao ni Qur'an hawatakuwa na hofu wala hawatohuzunika. Hawatakuwa na hofu na yale maisha ya baadaye, mustakbali wao na maisha baada ya kufa, hawatakuwa na hofu. Hawatohuzunika baada ya wao kuondoka katika dunia, hawatohuzunika, hawana huzuni. Kama ni mke, mke ameishi katika mwongozo. Kama ni watoto, watoto wanapata mwongozo, familia inapata mwongozo, hutohuzunika. Lakini leo watu wanakufa na huzuni. Ameacha majambazi nyumbani, mke jambazi, watoto majambazi, familia majambazi inomzunguka, watu wanakufa na huzuni kwa sababu wameacha mwongozo. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata mwongozo fala yadhillu wala yashqa, ay fala yadhillu fi dunya wala yashqa fi al-akhirah, hatopotea atakayefuata mwongozo. Allah anasema katika dunia atapita njia ya sawa, ataishi maisha ya sawa kwa sababu ameifuata Qur'an. Wala yashqa fil akhirah bi adhabi Allah, hatakuwa na tabu, hatoteseka akhira kwa kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amefuata mwongozo. Waman a'rada an dhikri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema yoyote atakaye ipuuza Qur'an, atakayeacha Qur'an, akaipa mgongo Qur'an, asiamini Qur'an, asisome Qur'an, asifahamu Qur'an, asifanyie kazi Qur'an, asisomeshe Qur'an, asifikishe leo katika Qur'an, akaipuuza Qur'an, akaipa mgongo Qur'an, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu huyo atakuwa na maisha dhanka, maisha ya tabu ya dhiki. Ukisoma kwenye vitabu vya tafsiri vya ahli ilmi wanasema hata kama atakula kizuri, hata kama atakula kizuri, atakaa katika majumba mazuri, atakuwa na kila kitu katika maisha yake, lakini atakayeepuka Qur'an, akaipuuza Qur'an, atakosa tumanina, hatakuwa na utulivu, atakosa insharahu alqalbi, hatakuwa na utulivu, moyo wake hauna raha, hatoishi maisha ya raha kabisa. Natazameni watu wanateseka, hao wenye hela ndio wateseka kuliko maskini. Yaani maskini aweza pata usingizi akafurahi na watoto na mkewe, akaishi katika nyumba hala haina dari, hana mlinzi, hana pisto, akafurahi. Lakini wenye hela ndio wana maisha ya dhiki. Watu wanatembelea magari, lakini gari ikichunwa na bodaboda, tizama ugomvi atakaofanya, tizama bodaboda huyo atakavyotukanwa. Maisha ya dhiki, hawana raha, gari ya mkopo, gari ya daiwa. Hii gari kapanda lakini ya daiwa. Mtu ana hela lakini ana kisukari, ana maradhi ya sukari. Hela hazina furaha. Mke pia hana tamu naye. Una kisukari utakuwa na tamu ya mke? Maisha ya dhiki watu wanaishi. Wenye mikopo ya riba wanahangaika. Mtu anakwenda kuchukua riba toka, kama ni mwanamama ana chumba kina sofa, kina godoro, kina kitanda, kina TV, mwisho analala chini. Mwisho sasa hivi wanalala chini. Maisha ya dhiki wanaishi watu, sababu watu wameiacha Qur'an. Leo tupo katika janga kubwa la liwat na fahisha ya liwat. Naona dunia imeshangaa, dunia haijui la kufanya. Hakuna utatuzi zaidi ya Qur'an, zaidi ya dini. Allah ameitaja hii fahisha ya liwat iliwahi kutokea. watu wa Sodomu huko walifanya mambo haya katika miji ya Jordan wakati huo wa Lut, ambaye Luti alimwamini Ibrahim. Luti alihamia pale, alikuwa na mgeni. Watu wachafu wana mambo haya, kama Allah alivyosema, wa Lutan idh qala liqaumi, kumbuka Luti alipoambia watu wake, aliwaambia watu wake. Hawa watu walikuwa ni watu wajabu sana. Watu hawa wa Lut, huyu Luti hakuwa, historia inasema hakuwa ni katika ile jamii, kwa maana ana nasab na wale watu. Alihamia, Allah akamchagua, aliwaambia innakum latatuna ar-rijala shahwa min duni nisa, ninyi mnawaendea wanaume, ninyi mnaendea wanaume pasi na wanawake, tena kwa matamanio. Allah ameeleza jambo hili la Lut katika suratul A'raf, katika surati Hud, katika surati An-Naml, katika surati Al-Ankabut, katika surati Dhariyat, katika surati Safat. Allah ameeleza katika sura mbalimbali jambo la hili la amal qaum Lut na namna uchafu wake, fuhshi yake ilivyokuwa ni kubwa. Wana wachuoni wameeleza, al-Imam Ibn al-Qayyim ukisoma katika kitabu al-Jawab al-Kafi ameeleza jambo hili kwa urefu sana, mambo mengi ameyataja, uchafu huu, historia yake, na ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala zimeelezwa. Laiti ingelikuwa tumeinea hii jamii katika kusoma Qur'an, watoto wakaisoma Qur'an, wakafahamishwa Qur'an, kwa sababu Allah hakuyataja yale hadatha, aliyataja ibra, kuna mazingatio ndani yake. Watu wakalelewa wakajua huu uchafu, wakafahamishwa watu ubaya wa Mayahudi na Manasara, wanauchafua huu ulimwengu ni Mayahudi na Manasara, na Mayahudi ndio wamechukua nafasi kubwa wakiwatumia Manasara. Wapotezaji wakubwa katika kampeni ya liwati ni Mayahudi, na ndio maana imefikia mpaka baadhi ya makanisa yamehalalisha kuona. Inafahamika makanisa yaliyohalalisha jambo hili, na ndio maana leo hata hao Wakristo wa Tanzania unawasikia sasa wanasema kwamba Yesu alikimbilia Afrika, tuna mlima Kilimanjaro, kwa hiyo Afrika ikomboe Ulaya, yani kanisa la Afrika likomboe kanisa la Ulaya, yani kanisa la Ulaya limefedi katika liwati, sababu wote wenye kampeni ya liwati majina yao ni Wakristo. Yani yako wazi, nchi zote zenye kampeni hizo ima ni Wakristo au Wayahudi au wapagani, ambao ndio ukisoma katika ramani ya mambo ya liwati ndio wamepewa rangi ya kijani. Alafu yale mataifa Middle East ya Kiislamu yanaokataa, bali kufikia kwamba adhabu ni kuuliwa, yamepewa rangi ambayo ni hafifu, imejificha hivi. Kwa ukiutazama ulimwengu wote usiokuwa wa Kiislamu ni ulimwengu umepitisha liwati. Kwa Waislamu watakuwa wana majawabu kwamba kumbe Waislamu ndio wapambanaji wa janga hili. Qur'ani ishaeleza ubaya wa janga hili. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa suwari mbalimbali, biidhnillahi kama tulivyosema, kwa kuwa tuna muhadhara wa jambo hili utalizungumza, khutba tunagusa tu ili Waislamu wazinduke. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza, mkimpata mtu ambaye anafanya amal ya qaumu Lut, faqtulu alfa'ila walmaf'ula, muweni anayetenda na anayetendewa, au kama kala alayhi salatu wassalam, muweni anayetenda na anayetendewa. Ukisoma katika aljawabu alkafi au adda'u waddawa, alimamu Ibn Qayyim kuna kipengele kakitaja pale kinachosema kwamba almaf'ulu la yadkhulu aljanna, anayetendewa haingii peponi. Alafu akataja sababu, alafu akaitaja at-tahqiq, yani ni kauli imesema, na akasema kauli hii kaisimulia al-Imam Ibn Taymiyyah, yule al-maf'ul, wote waweni, lakini kuna uchafu umezidi kwa anayetendewa, kwa sababu mwanamume hakuumbwa kutamani kuingiliwa, mwanaume hakuumbwa kutamani kuingiliwa, mwanaume kaumbwa anatamani kuingilia, kwa ima aingilie katika halali aloruhusiwa atapata thawabu, au aingilie katika haramu, ima zina au liwati, au mtoza kuta aingilia mnyama, au yote haramu. Haya yote ni fahisha, lakini uchafu unakithiri kwa mwanaume anayeinama anayeshikwa kiuno na mwanaume mwenzie. Al-Imamu Ibn Qayyim anasema huyu haingii peponi, amealiwa. Akasema haya ameyasimulia Al-Imamu Ibn Taymiyyah, lakini akasema at-tahqiqu mwisho, kama atatubia Allah anasamehe dhambi zote. Kwa nini wanaochoona wamefikia hapa? Ni kwa sababu ya uchafu, ubaya wa mwanaume anayeingiliwa. Pamoja anaingia ni mchafu, pia amepoteza umbile, sio dini tu, umbile. Al-Imamu Al-Qayyim anasema yoyote anamuingilia mwanamume au yeye akaingiliwa, hao wawili wamenajisika dhahiri zao na batini zao. Ndio maana anasema mafuulu bihi, wanasema katika taalili au illa, kwa nini haingii peponi? Si rahisi sana kurudi nyuma, kesha zoea kuingiliwa, litakuwa ni barazuli hilo, litakuwa ni dayuthi hilo, nikiswali naona haya hilo, nikenda kwenye ibada hii naona haya hilo, ni barazuli. Hata akiingia msikitini hawezi, anaona haya wanaume wenzie, barazuli. Na ndio unaona mashoga wengi na maanti anti hao hawana ibada, hata akiona wanaume wenzie anajishtukizia, hata kakae na wanawake, na ibada za mwanamume akutana na wanaume wenzie. Ndio maana wanaochuoni wakasema huyu maanake haafikishwi kutubia, ataingia motoni. Al-maf'ulu bihi, ndugu zanguni, hii Qur'ani mbona ni tiba, na Uislamu ndio dawa. Na ndio maana utaona nchi zimeshindwa sasa, wanafuatwa ambua yeye mashehe, watu wa dini pazeni sauti, mimi simtaki dini, mimi simasema nchi hasina dini, mimi simthamini watu wa dini. Yeye mwalipo wachezaji mpira, amwalipi mashehe, hamna mishahara, hamna posho za mashehe, lakini mna posho za watu wanakimbiza ngozi tu, watu wanacheza cheza tu, uchi nyinyi mnawalipa, lakini watu wa dini hamna thamani nao. Sasa hivi wameshindwa, sasa hivi wameshindwa mashehe, watu wa dini pazeni sauti. Maadili, maadili yapo katika dini, dini hamuitaki. Mashule yenu hamna dini, kipindi cha dini kitawekwa saa sita na nusu, watu wanakwenda kuswali ndio saa sita kuna kipindi cha dini, alafu mwalimu pia hajulikani. Masomo ya dini hayana silabasi ya kweli, yanadharauliwa, walimu wa dini wanadharauliwa. Wapi mtaizalisha jamii yenye maadili? Nini kile kitu mnataka demokrasia? Ndio demokrasia imewafikisha hapo. Hiyo ndio diversity, hiyo ndio equity, hiyo ndio inclusion. Wanasema wenyewe mambo yao kisomeshwa diversity, maanake watu wametofautiana, watu wametofautiana kidini, watu wametofautiana, mtu anaweza kuwa na homoni zake, watu wametofautiana kimtazamo, lakini kuna equity, ni kuwa treat watu, kuwahudumia watu kwa mujibu wa tofauti zao. Mnatufundisha, mnawafundisha watoto maskuli mambo haya, lakini kuna inclusion, kwamba watu wote should be included, watu wote wakusanywe pamoja na tofauti zao. Nini mnawafundisha watu democracy? Kuna freedom, kuna freedom of expression, mtu anaweza kujielezea anachokitaka, kuna freedom ya sijui worship, anaweza kuabudu mtu anachokitaka, kuna freedom mtu mwili wake anaweza kufanya chochote, kwa itetewe freedom yake. Nini mnawafundisha watu? Mnawafundisha watu human rights, kuna haki ya kibinadamu. Ndio maana tumemwona yule fadhuli, mwanasheria mmoja fadhuli Muislamu, anasema haya mambo Waislamu watabakia nayo msikitini, lakini kwenye haki za binadamu hao ndio mmeonea. Na anasema hivyo ni Muislamu aliozaliwa katika mifupa ya Waislamu. Mmewalea watu, tumelelewa hivyo, tukawathamini wa Magharibi, tukathamini hizi elimu, tukaletewa mambo, watu wakalelewa wakawa huru, wanaweza kutazama chochote, ikaruhusika watu kutazama mapicha ya X, watu wakatazama mavideo, wametazama mavideo ya wanaume kuendea wanawake, wakaingia katika zinaa, lakini pia wakaekewa sasa wanaume kwa wanaume, wamekuwa mashoga. Huu ushoga mmeulea nyinyi kwa kukataa dini na kukubali demokrasi. Tumemsikia Mwakembe mwisho amesema demokrasi, demokrasi gani mpumbavu? Ndo mlipofika. Sisi Waislamu demokrasi hatuikubali. Demokrasi ni ukafiri, sababu demokrasi haina dini. Ndio iliwafikisha watu hapa. Leo hamna la kufanya. Demokrasi zinawateza nguvu. Akulu ma tasma. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, Waislamu, sisi kama Waislamu ni wajibu wetu kurudi katika dini. Huu udhalili, haya tunayoyaona, haya ni kwa sababu tumekataa dini, na dini yetu ni Qur'an, sababu Qur'an ndio mwongozo. Sisi Waislamu yatakiwa turudi katika Qur'an, hakuna utatusi mwingine. Tungelifahamu Allah alipowataja Mayahudi na Manasara kwamba ni watu wabaya, ni watu hawataki kheri, zimekuja aya ngapi? Aya ngapi tumeambiwa tahadhari nao? Ametahadharisha Bwana Mtume, wanantardha anka alyahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwa alhuda. Hawa hawatoridhia ewe Muhammad mpaka ufuate nyenendo na tabia zao. Sasa wanalazimisha, wanasafiri kuambia watu wote wawe mashoga, waruhusu mashoga. Wanantardha anka alyahud. Sisi Waislamu tungejua haya tukaisoma Qur'ani, tungewadharau Mayahudi na Manasara. Allah anawataja na sisi tukisema wazungu wengi ni mashoga, zamani kwa tukisema watu walikuwa hawaamini, wachafu wa tabia hawa. Lakini tulipambiwa na koloni education, tukaona kila kitu ni mzungu, tukaibeba lugha yao. Mtu akizungumza Kiingereza na kizungu ajiona ameendelea sana. Tukawapenda, tukaona wenye thamani. Ile western value, ile value ya kimagharibi ikaingizwa katika maisha yetu. Waislamu wengi maisha yao ni maisha wameiga. Sasa baada ya kufungua milango mkawakurubisha, leo wamefikia watu mpaka dawa za mswaki, dawa za mswaki wanatoa kumbe misaada kule. Hawa hawatarajii pepo wala thawabu. Hii misaada wanaotoa na nini nyuma yake? Juzi nimegombana na watu sijui kuna dawa watoto wanywa, na mimi sitaki hizo dawa, kinga yangu mie Qur'ani, ondokeni. Hawana kheri hawa, hakuna eti chanjo au kitu gani madawa kunywa. Hawana kheri, misaada yao haina kheri, nyuma yake ina madhila kwa Waislamu. Hivi vyandarua vyatiwa dawa havina maana yote. Mbu acheni sisi na mbu, tufe na malaria bora kuliko kupokea misaada ya hawa watu. Watu hawa hawana maana, hawana kheri nasi, lakini tulilelewa tukawapenda, tukaona ni watu wa maana. Viazi sijui, kuna viazi Ulaya sijui, kuku, kuna kuku wa kizungu, ni mtu akicheka hata kaacheka kizungu, yani tukaona yani wana maana kila kitu wazungu. Sasa wametufikisha hapo. Ndugu zangu, Qur'an ndio utatuzi wa maisha yetu. Qur'an ndio mwongozo wetu. Qur'an jamani ndio tiba wa haya maradhi tunoyaona. Na kwa hakika watu wote wakirudi kwa Mola wao, wakirudi kwa Mola wao kisawa sawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe dhambi zote. Ndugu zangu, ni baba haya Waislamu wanayapenda pia. Mambo haya baadhi ya Waislamu wanayapenda. Sisi tumezungumza mara kwa mara tukaonekana wabaya. Ushoga umekithiri katika miji yetu. Kuna watu katika hii jamii haya mambo wanayapenda. Baada ya kuandaliwa wakaandaliwa, sasa wanayapenda. Leo kuna taarabu vijamvi. Taarabu vijamvi maana yake viongozi wa taarabu vijamvi ni mashoga. Ma MC kwenye maharusi leo ni mashoga na harusi hizo za Kiislamu. أيها المسلمون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله بدليش حال زلزوب قوات مبكا وبدليش نفس زاو. وإسلام ردينك الله سبحانه وتعالى. لوط عليه السلام البسيديوة البتوى حجة الردك الله سبحانه وتعالى. والملائكة كما بيه سيوه نخوف سيسي بانا وجوم بوام ودواك ها ويزي كتفكيا. Jibril alayhi salam alipeperusha mbaya yake, watu wote wakawa vipofu. Alifanya natam ya mbaya watu ndio akawapiga kama kofu, watu wote kijiji kile walikuwa vipofu, watu wakapofoka macho. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia wewe toka usiku wa manane, wakati wa sahar toka. na wanasema ahlul ilm kama ilivyo kwenye Qur'an, haikuwa kutoka kwa Lut, na Lut alitoka yeye na watoto wake wawili wa kike kutoka kwa Lut na kuangamizwa, isipokuwa ni baina yani ya sahar, usiku kama wa saa 9 saa 10 na alfajiri tu asubuhi, hadi yao ilikuwa ni asubuhi. Allah aligeuza ardhi ya watu wale juu chini, Allah akawanyeshezea watu wale mvua ya mawe, mawe yatokayo mbinguni. Na mpaka leo wanaeleza ahlul ilmi, sehemu ile pembezoni mwake kuna bahari yaitwa Bahrul Mayyit, hata samaki haishi kwenye bahari hiyo. Lut alirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye rudini kwa Allah. Lakini yule mwana wa kweli, Lut alikuwa mkweli, ndio maana mkewe aliangamia. Kwa nini? Allah alimwambia illa mraataka, isipokuwa mke wako kanat minal ghadirin, mke wako itamkuta adhabu. Mkewe alikuwa na khiana, ndio anaotoka akawaambia watu, kwa sababu alipokuja wale malaika watatu wageni walikaa nje ya mji, wakatuma salamu kwanza, sababu mji ulikataza Lut asiingize wageni watoto wa kiume. Wanasema ahli ilmi walikuwa wanawafanya wageni tu, kwa yule mke ndio anaotoka, bwana kumekuja wageni, yule anopeleka taarifa pia, Allah akamuingiza katika adhabu. Lut aliokoka na watoto wake kwa sababu alikuwa ni mkweli. Nini au sisi tutaokoka tukiwa sisi ni wakweli? Tumechukia matendo haya, sio matendo wafanye watu kati yetu, alafu tupaze sauti, hatuwezi kufanikiwa. Adhabu ya Allah itatukuta sote, ibadallah. Ni lazima Waislamu na wakweli katika hili, katika haya mapambano, tuache huu uchafu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atawaangamiza wote waliokubali ni wafu katika dunia, na Allah ni mweza wa hilo. Lakini sisi tuko wakweli, ibadallah. Na ndugu zanguni, wanasema pia ahlul ilmi, sio kweli kwamba eti anaingiliwa hawezi kuacha, sio kweli. Wanasema ahlul ilmi, kwa kuwa maumbile kaumba Allah, hakuna kwenye kitabu wala sunna kwamba anaingiliwa hawezi kuacha mpaka apigwe bomba, sio kweli. Hakuna dhambi haiwezi kuachika abadan, ni watu kukataa uchafu. Turudi nyuma, ibadallah. Rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق الله.